นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกมุนิกะชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีอายุยืนใน16แคว้นที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตปันปิฎกของชมพูทวีปนั้นโกศลคือชมอารยันที่ยิ่งใหญ่ไม่ด้อยไปกว่ามคธรัฐซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นดินแดนตรัสรู้และประกาศพระพุทธศาสนามาก่อนและสงฆสภาในพระอารามเชตวันแห่งมหานครสาวัตถีนครหลวงของโกศลก็คงความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจำนวนพุทธสถานทั้งหมดเช่นกันพระพุทธศาสดาทรงตรัสชาดกหลายพระชาติที่นี่ชาดกแต่ละเรื่องมักจะมีเหตุมาจากพระสงฆ์สาวกแล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานแก้ไขเหตุนั้นให้ดังพุทธกาลสมัยนี้มีภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งอุปสมบทมานานหลายปีเกิดรุ่มร้อนต้องการลาสึกไปวิวาห์มีครอบครัวภิกษุรูปนี้ถูกกิเลสแห่งอิสตรีเข้าครอบงำจิตใจจนนอนนั่งไม่เป็นสุขแม้ยับยั้งชั่งใจด้วยสำนึกดีชั่วรู้หมดก็ยังอดใจไม่ไหว ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดก็มิอาจลบน้องนางออกไปจากใจได้เลย ด้วยสตรีตัวต้นเหตุซึ่งเป็นสาวแก่ที่หลงเหลือจากการแต่งงานมิได้ลดราภูปฏิพัทธ์ต่อท่านเลยสักเวลา ใกล้เวลาทำวัดเย็นแล้วน้องจำใจกลับบ้านก่อนนะจ๊ะหลวงพี่พรุ่งนี้น้องจะมาใหม่นะจ๊ะ เปรียบได้ว่าตะวันขึ้นเมื่อใดนางนั้นก็ดุดออกมาหายพร้อมแสงตะวันเมื่อนั้นเหตุนี้ทำความกระสับกระส่ายแก่ภิกษุท่านนี้ยิ่งนัก เช้านี้จะได้เจอกับน้องหญิงอีกแล้วดีใจจังเลย เอาขันติไว้หน่อยขันติไว้หน่อยหลวงน้องเอ้ย หลวงพี่ขาน้องจัดหาภัตตาหารให้เรียบร้อยแล้วเพลนี้มีต้องฉันในโรงทานนะจ๊ะเดี๋ยวน้องถวายที่กุฏิเองรับรองอร่อยกว่าที่ตักบาตรเช้านี้แน่ๆจ้ะ ผู้หญิงอะไรไม่รู้จักดีชั่วหน้าตำหนิจริงๆเลย ความวุ่นวายใจเป็นมารร้ายของการปฏิบัติพระธรรมเหตุดังนี้พระพุทธเจ้าสดับแล้วทรงประทานพุทธโอวาทแก่ภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุมิใช่แต่บัดนี้ที่หญิงผู้นี้ทำเธอพินาศเมื่อก่อนนั้นเธอถึงกับสิ้นชีวิตในวันวิวาห์ของหญิงนี้มาแล้วบัดนั้นองค์พระศาสดาทรงตรัสมุนิกะชาดกขึ้นแสดงให้เห็นบุรพกรรมไว้ดังนี้ในชนบทนิคมหนึ่งเมื่ออดีตชาติยังมีชาวนากับบุตรสาวเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการทำนาและกสิกรรมอย่างขยันขันแข็งโดยมีโคใหญ่คู่หนึ่งเป็นกำลังสำคัญ พ่อจ๋าลูกเตรียมข้าวไว้ให้พ่อทานกลางวันเรียบร้อยแล้วนะจ๋า จ้าเดี๋ยวพ่อจะเอาหญ้าให้โคก่อนแล้วก็จะออกไปแล้วเจ้าอ่ะวางไว้ตรงนั้นเถอะ โคสีนินเป็นผู้พี่ชื่อมหาโลหิตโคสีน้ำตาลเป็นน้องชื่อจุลละโลหิต ทั้งสองใช้แรงงานแบบบรรทุกทำไร่ไถนาช่วยเหลือชาวนามิได้เกียจคร้าน ไปเจ้าโคทั้งสองถึงเวลาทำงานของเราแล้ว โคทั้งสองออกจากคอกไปยังทุ่งนาพร้อมเจ้าของตั้งแต่เช้าตรู่และจะทำงานอยู่กลางทุ่งกว้างนั้นอย่างเหน็ดเหนื่อยจนตะวันตกดินเมื่อเหนื่อยล้าโคสีน้ำตาลผู้น้องจะบ่นตัดพ้อในความอยุติธรรมของชาวนาทุกครั้ง ตะวันจะตกดินละไปไปไปกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวข้าจะหาหญ้าอ่อนอร่อยอร่อยให้พวกเจ้ากินนะ เฮ้เหนื่อยจริงๆเลยทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยเกิดเป็นโคนี่มันลำบากจริงๆ เจ้าอย่าบ่นไปเลยนะมันเป็นหน้าที่ของเราทำไปเถอะ บางวันหากยังต้องบรรทุกสิ่งของกลับบ้านอีกจุลโลหิตก็มักต่อว่าต่อขานกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวนาอีกตัวหนึ่งอยู่เสมอ เจ้านายเราเนี่ยก็จริงๆเลยไม่มีความยุติธรรมพี่ดูสิเราหรือทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเสร็จงานเราต้องแบกของกลับบ้านอีกแต่เจ้านั่นน่ะสบายทั้งวันวันๆน่ะไม่ต้องทำอะไรเลยได้กินดีอยู่ดีกว่าเราซะอีก เรากับเขาก็เป็นสัตว์คนละชนิดเจ้าจะเอาไปเทียบกันได้ยังไง พี่ก็ดูเอาเถอะเราทั้งสองทำงานหนักแทบตายหาเลี้ยงทุกคนแต่มีอาหารแค่ย่าแห้งให้กินมันไม่ยุติธรรมเลย ทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะจุลโลหิตอะไรคือความไม่ยุติธรรมหรือ ก็จะหมูมุนิกะนั่นน่ะสิวันๆน่ะเอาแต่นอนหลับได้กินข้าวกินถั่วมันน่าน้อยใจเจ้านายไหมล่ะใช้งานเราแต่เช้าจนมืดค่ำไม่เคยให้กินอาหารดีๆสักมื้อเดียว มุนิกะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวที่ครอบครัวชาวนาเลี้ยงไว้ด้วยอาหารและการดูแลดีกว่าโคทั้งสอง เป็นหมูนี่สบายจริงๆเลยเราไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเจ้าโคทั้งสองนี่แหละนะบุญภาวาสนาส่งของอย่างนี้มันแข่งกันไม่ได้หรอกนะจ๊ะ มูนิกะได้รับการบำรุงจนอวบอ้วนและโตขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งโตมันก็ยิ่งกินอาหารมากขึ้นสิ้นเปลืองขึ้นแต่ทั้งชาวนาและลูกสาวก็ไม่ได้บ่นหรือตำหนิมันเลยแม้แต่น้อย โอ้ยอิ่มโอ้ยยิ้มไม่ไหวแล้วนอนดีกว่านายหญิงไม่ดีกับเราจริงๆเลยหาอาหารดีๆมาให้กินทุกวันงานการก็ไม่เคยใช้สบายสบาย ความเป็นอยู่ของหมูมูนิกะแตกต่างกับโคทั้งสองของชาวนายิ่งนักด้วยเหตุนี้จึงทำให้จุลและโลหิตเกิดความไม่พอใจแต่โคผู้พี่ก็เตือนสติน้องให้ลดความทุกข์ตัดความริษยาไปในคืนหนึ่ง น้องพี่อย่าได้อิจฉาเจ้ามุนิกะมันเลยอาหารดีๆนั่นน่ะมันไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กำลังมันกินเพื่อตาย จริงเหรอพี่ จริงสิเจ้าคอยดูเถอะพรุ่งนี้จะมีงานมั่นของคุณหนูเขาต้องยิ่งปลนเปลือเจ้ามุนิกะให้อ้วนขึ้นไปอีก เขาคงเตรียมไว้ข้าเป็นอาหารฉลองงานแต่งวันข้างหน้าแน่ๆหุ้ยคิดแล้วเสียวไส ้เมื่อถึงเวลาเช้าคุณหนูบุตรสาวของชาวนาก็เข้าพิธีมั่นกับบุตรชายคณหบดีของนิคมชนบทนั้นมีแขกมาร่วมงานไม่มากนักเสร็จพิธีแล้วก็พากันกลับไป วิวาห์ของเราใกล้เข้ามาแล้วนะ จ้ะพี่น้องตื่นเต้นจังเลย ใกล้ถึงวันแต่งลูกสาวเราละต้องขุนเจ้ามูนิกาให้อ้วนอีกสักหน่อย ยิ่งใกล้วันวิวาห์บุตรสาวชาวนาก็เร่งบำรุงเจ้ามูนิกาเป็นการใหญ ่โอ้ยกินจนท้องจะแตกอยู่แล้วนายหญิงนี่น่ารักจริงๆเลยหานั่นหานี่มาให้กินตลอดนายหญิงจ๋ามูนิกะรักนายจังเลย ไม่กี่วันหลังการขุนมาอย่างดีหมูของชาวนาก็อ้วนพีจนเต็มที่เจ้ามูนิกะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีลูกสาวชาวนาคอยหาอาหารดีๆมาบำรุงคอยอาบน้ำขัดถูให้ทุกครั้งที่อากาศร้อน ามาเจ้าโมนิกามาอาบน้ำนะเนื้อตัวเจ้าจะได้สะอาดสะอ้าน ฮ่าเย็นสบายจังชาติก่อนเราต้องเคยมีบุญคุณกับนายแน่ๆเลยเขาถึงตอบแทนเราขนาดนี้สบายตัวเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็น และแล้ววันหนึ่งโมนิกาก็ถูกปล่อยออกมาจากคอวันนี้คือวันเตรียมอาหารเพื่องานวิวาห์ในวันรุ่งขึ้นนั่นเอง โอ๊ะทำไมวันนี้เราถูกปล่อยออกมาจากคอกล่ะหรือว่านายหญิงจะพาเราไปเที่ยวนะ ผูกมูนิกาไว้กับเสาแล้วใช่ไหมลูก จ้าพ ่อโอ้โหตัวขาวอวบน่ากินนะเนี่ยเชื่อได้เลยมั้ยจ๊ะนาย วันอะไรกันทำไมมีคนมามากมายแล้วต้มน้ำร้อนกันทำไมเนี่ยวายแล้วนั่นนายใหญ่กับนายหญิงพาใครมาน่ากลัวจังเลย และแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงตามคำพูดของโคมหาโลหิตที่บอกไว้แก่น้องมุนิกะถูกจับมัดกับหลักเชือดหมูด้วยมือนายหญิงที่มันรักนักหนานั่นเองหมูอ้วนของชาวนากรีดร้องตั้งแต่ถูกพันธนาการอย่างเสียใจจนกระทั่งร้องสุดชีวิตในนาทีเจ็บปวดจากคมมีดของคนฆ่าหมู จมูนิกานี่ร้องเสียงดังจริงๆเลยแสบแก้วหูไปหมดแล้วเนี่ย โอ๊ยนายหญิงทำไมนายหญิงทำกับมูนิกาอย่างนี้ และแล้วเนื้อและไขมันของมูนิกะได้กลายเป็นอาหารหลายชนิดสำหรับงานฉลองพิธีวิวาห์ในวันต่อมานับว่าเป็นประโยชน์เดียวที่ตอบแทนแก่นายผู้เลี้ยงดูมันอย่างแสนจะคุ้ม อร่อยอร่อยอร่อยอาหารนี่รสเยี่ยมมากเลยหมูนี่ก็นุ่มลิ้นกำลังดีเลยอร่อยจริง ๆเออกินเต็มที่เลยนะเพื่อนยังมีอีกเยอะ โทษของการกินมากๆหรือยังบัดนี้มูนิกะกินจนวิบัติไปแล้วเราจงพอใจหญ้าแห้งๆที่เหมาะสมกับเราเถอะอายุจะได้ยืนยาว จ้ะพี่จะว่าไปหญ้าแห้งนี้มันก็อร่อยเหมือนกันเนอะ โคจุลโลหิตผู้น้องเห็นสัจธรรมที่หมายถึงความจริงอันเป็นธรรมดาดังนี้ก็ไม่มีทุกข์น้อยใจชาวนาอีกต่อไปโคทั้งสองตั้งใจทำงานตอบแทนชาวนาและบุตรสาวอย่างปกติสุขจนหมดอายุไขซึ่งชีวิตตามกันไปตามวาระกรรมเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมุนิกะชาดกจบลงก็ทรงเทศนาอริยสัจ4ให้ภิกษุที่ถูกกิเลสจากสตรีรุกรานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความทุกข์ให้กลายเป็นสิ่งธรรมดาบรรลุโสดาบันคือจำแจ้งในความจริงข้อนี้ได้ในบัดนั้นในพุทธกาลสมัยสุกรชื่อมุนิกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้พ่ายกิเลสรูปนี้โคจุลโลหิตกำเนิดเป็นพระอานนท์พุทธอนุชาโคมหาโลหิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้ามามุนิกัสปิอาตุรันนานิพุญญชติอัปโปสะสุโกภุสังขาทะเอตังทีคายุลักขณังเจ้าเหยริษยาหมูมุนิกะเลยมันกินอาหารอันทำเดือดร้อนจงเป็นผู้โขนขวายน้องกินแต่แกรบหญ้าแห้งเถิดนี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้อายุยืน